تو بڑی بات ہے. تو یہ انہی دس دنوں کے اندر ہے, نواں دن وہ ہے, باقی یہ پورے دس دن ان کے بارے میں حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نیکی ان دنوں میں جتنی قبول ہوتی ہے اتنی اور سال بھر کے دنوں میں نہیں ہوتی قبول جتنی ان دنوں میں, دس ذی الحجہ کے جو دس دن ہیں, اور عرفے تک روزہ رکھنے کا بھی روایات میں ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھے گا اس کو بہت اجر عظیم حاصل ہوگا, اور ان ایام میں نیکی جس قدر مقبول ہوتی ہے وہ اور ایام میں نہیں ہوتی, وہ بھی مقبولیت کے دن ہیں. اور دسواں دن پھر وہ نہر کا دن ہوتا ہے, قربانی کا دن ہوتا ہے. تو یہ دس سے یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. وَلَيَالِ الْعَشْرِ اس سے مراد محرم کے دس دن بھی ہو سکتے ہیں. یہ محرم کے دس دن جو ہیں یہ وہی عشرہ ہے کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے خروج کیا تھا. یہ محرم کے یہ دس دن تھے جس سے نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام. وہ دسویں تاریخ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے سارے ساتھی جو بنی اسرائیل تھے 6,70,000 کے قریب, ان کو بحر قلزم سے پار کر دیا تھا. اور دشمن جو فرعون تھا اس کا پورا لاؤ لشکر, اس کے عزیز و اقربا سب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ تقریباً 13,00,000 کی تعداد میں, ان سب کو اللہ نے بحر قلزم میں ڈبویا تھا. تو یہ بھی دس دن ایسے ہیں ہنگامہ خیز موسیٰ علیہ السلام کا خروج ہوا. اس کے اندر فرعون جیسے جابر لوگ جو بڑے ہی ظالم تھے, سرکش مستبد تھے, اس کا لاؤ لشکر بھی بڑے ظالم تھے, اللہ نے ساری قوم کو ظالمین فرمایا. نوح علیہ السلام کی قوم آمین اندل تھے, دل کے اندر تھے, سارے ہی اندل تھے, اور یہ ظالم تھے. فرعونی ظالم تھے, ہر ظلم اور ہر ستم کی بات میں فرعون کی تائید کرتے تھے. وہ سب کے سب ایسے تھے, اللہ نے ان کو تباہ کیا. کتنا بڑا انقلاب ہوا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ جن کو کمزور خیال کیا جاتا تھا, اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. اور اسی محرم کے عشرے کو آخری امت کے بارے میں بھی تصور کیا جا سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت کی, اس کے اندر ہجرت واقعہ ہوئی, اور اس ہجرت کی وجہ سے دنیا میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہوا. مکے سے حضور ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے. اسلام اور دین کے قیام اور اس کی اشاعت کا اللہ نے سامان پیدا کر دیا, اور آل اسلام کو ایک پائیدار حکومت بھی اللہ نے عطا فرمائی, وہ خلافت. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اللہ کے طرف سے سربراہ تھے, پھر آپ کے خلفائے راشدین تھے. تو ایسی ایک بے مثال حکومت بھی اللہ نے عطا فرمائی کہ جس نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا, ظلم و جور کو مٹایا, انسان کی وہ جو پسماندگی اور پستی تھی اللہ نے وہ اس کو ختم کیا, انسان کو عزت حاصل ہوئی. یہ بڑا عظیم انقلاب واقعہ ہوا. تو وہ بھی یہی یہ محرم کا ہی مہینہ ہے, اور یہی عشرہ ہے, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بعض مفسرین کرام اس سے بھی فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد وہ فجر ہے جس میں قوم سمود کو سزا ملی تھی, کیونکہ آگے تینوں اقوام کا ذکر آئے گا. قوم سمود پر جو بہت ہی متمدن اور بہت ہی ہوشیار لوگ تھے, جو تبوک سے لے کر وادی کو قرا تک ان کی 1700 بڑے بڑے قصبے اور شہر آباد تھے، باغات تھے. یہ بڑے کاریگر اور انجینئر تھے یہ لوگ، جن کے بنائے ہوئے مکانات کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، جن کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے. پہاڑوں میں اور پتھروں سے تراش کر کے وہ مکان بناتے تھے، اور ہموار علاقوں کے اندر بھی، میدانی علاقوں کے اندر بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے. بڑے خوشحال آسودہ حال لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، وہی الہی کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، قیامت کے بھی منکر ہوئے، تو خدا نے ان پر گرفت کی. وہ گرفت صبح کے وقت آئی تھی، جس کے اندر وہ تباہ ہوئے تھے. اور یہ جو آگے لیال ناشرین دس راتیں، یہ قوم عاد کی بھی ہو سکتی. قوم عاد کو جو سزا ملی تھی، سبا لیال و سمانیت ایام، سات راتیں اور 8 دن مسلسل اللہ نے بڑی تند ہوا مسلط کر دی، جس نے کسی انسان کو ان میں سے زندہ نہ رہنے دیا. فَحَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ، قوم عاد کے کافروں میں سے کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا، ایسی ہوا تھی تم اٹھا اٹھا کر کے پھینکتی تھی نیچے. اور بڑے بڑے کڑیل جوان تھے وہ، اللہ نے جسم کے لحاظ سے بھی ان کو بڑی بڑی جسامتیں عطا کی تھی. تو اللہ نے جس کی مثال قرآن میں بیان کی ہے کہ جیسا کھجور کے درخت بڑے بڑے اکھاڑ کر کے زمین پر پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. کانہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور بڑا لمبا درخت ہوتا ہے، اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیے، ایسے تھے وہ. سوائے ان لوگوں کے جو وہ چند ہزار تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا اتباع کیا تھا، ان کے علاوہ اس ساری قوم نے کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا اللہ تعالیٰ. یہ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل یہ آندھی چلتی رہی اور یہ تباہی آئی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ وشف والوتر، جفت اور طاق بھی گواہ ہیں. جف سے مراد نماز کی رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں، بعض جفت ہیں، دو ہیں، بعض طاق ہیں، تین ہیں، یہ جفت اور طاق بھی. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بعض منفرد ہیں، بعض وہ جفت ہیں. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، اور مخلوق اور خالق کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. خالق تعالیٰ تو یگانہ ہے، اور مخلوق جوڑا جوڑا. جوڑا جوڑا یہ نر اور مادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جوڑا جوڑا اجداد بھی ہو سکتے ہیں. ہر چیز کی ضد اس کا جوڑا، سیاہ اس کے مقابل میں سفید ہے، میٹھے کے مقابل میں کڑوا ہے. ایسا ہر ایک ضد جو ہے وہ اس کا جوڑا. لیکن پروردگار کی ذات وحدہ لا شریک، مخلوق کے اندر اجداد خدا نے پیدا کیے ہیں. قوت ہے تو ساتھ کمزوری بھی ہے، اگر جوانی ہے تو بڑھاپا بھی ہے، زندگی ہے تو موت بھی ساتھ ہے، بلندی ہے تو پستی بھی ساتھ ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک میں وہ آئیں نہیں، وہاں قوت ہے تو عاجزی نہیں ہے، زندگی ہے تو موت نہیں ہے، بلندی ہے تو پستی نہیں ہے. وہ یگانہ ہے ہر طریقے سے اور بے مثال ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ جفت اور طاق میں استری بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. عرفات کو بھی شمار کیا ہے، یا بعض راتیں ایسی ہیں جو انتہائی مقبولیت کی راتیں ہیں. عرفے کی رات ہے، عید کی رات ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، شب برات کی جو رات ہے وہ بھی بڑی مقبولیت کی رات ہے. شب قدر تو ہے ہی، نص قرآنی سے بڑی مقبول رات. معراج کی رات بھی بڑی شان والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلندیوں کا سیر کرایا، عالم ملکوت اور جبروت کی سیر کرائی، اور بڑی بڑی نشانیاں قدرت کی بتلائی، خاص پروگرام دیا، نمازوں کی وہ فرضیت عطا فرمائی اور انعام و اکرامات کیے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے، رات جب چلتی ہے یعنی ختم ہوتی ہے، واللیل اذا اسس، اور جب وہ چھا جاتی ہے رات تو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اور متضاد قوتیں اس میں کام کرتی ہیں. جیسا کہ پچھلی صورتوں میں رات کے بارے میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، رات جو ہے وہ اچھوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور بروں کے لیے بھی ہوتی ہے. برے لوگ رات کے وقت ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر چور ڈاکو رات کے وقت ہی اپنی کارگزاری کرتے ہیں، بدماش لوگ بھی رات کو ہی موقع پا کر وہ بدماشی کی بات کرتے ہیں، لاہو لاب والے بھی رات کو ہی زیادہ منتخب کرتے ہیں. آج بھی دنیا میں کلب راتوں کو زیادہ آباد ہوتے ہیں، سینما تھیٹر وغیرہ، یہ راتوں میں یہ بات ہوتی ہے. اور دوسری طرف اللہ کے عبادت گزار بھی رات کو غنیمت سمجھتے ہیں، جتنا بھی ہو سکے خدا کا ذکر کیا جائے، عبادت کی جائے اور اللہ سے اپنے تعلق کو درست کیا جائے، جتنا بھی ہو سکے خدا کا جتنا تقرب حاصل ہو سکتا وہ کوشش کرتے ہیں اور اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ رات کے بارے میں یہ بھی گواہ ہے کہ رات ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے، جانوروں کے لیے آرام کا ذریعہ ہے، اور متضاد قوتیں اس کے اندر ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں، تاریکی چھا جاتی ہے، چیزیں اس کے اندر وہ ڈھانپ لیتی ہے چیزوں کو، اور مختلف قسم کی قوتیں کام کرتی رہتی ہیں. اور بعض یہ بھی فرماتے وہ لیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جس رات میں وہ چلے، شب معراج کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس رات میں عالم بالا کی طرف چلے تھے اللہ کے حکم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، یہ وہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے. وہ آپ کا چلنا بڑی عظمت کی نشانی تھی، اور اللہ کی جانب سے جو پھر پروگرام ملا وہ بھی بڑا عظیم تھا، جس سے دنیا میں سب سے بڑا انقلاب واقع ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جتنا انقلاب دنیا میں واقع ہوا، کسی نبی کے ذریعے وہ انقلاب دنیا میں واقع نہیں ہوا. اب یہ فجر کو بھی فرمایا اپنے سامنے رکھو، اور حقیقت یہ ہے کہ رات کے وقت چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسباب جمع ہوتے ہیں، دن کے وقت وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں محاورے والے کہ رات حاملہ ہوتی ہے، رات کے وقت اسباب جمع ہوتے ہیں اور دن کے وقت اس کے نتائج سامنے آتے رہتے ہیں. تو یہ رات پر غور کرو، پھر دن اسی طریقے سے، دن تو نمایاں ہے، رات تاریکی میں ہے، اور دن بہت نمایاں، ہر چیز اس کے اندر بیدار ہو جاتی ہے، سورج سونے نہیں دیتا کسی کو، بیدار کرتا ہے اٹھو. اسی طریقے سے اللہ تعالی کا جو نظام ہے، نظام حکومت ہے، وہ غائب ہے، وہ غیب میں ہے، حضیرت القدس جہاں سے اللہ تعالی تمام کائنات پر کنٹرول کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، نظم چلاتا ہے، نگرانی کرتا، وہ غائب ہے. اور یہ جو دنیا، یہ ظاہر ہے، ایک دن یہ ایسا ہوگا، یہ نظام غائب ہو جائے گا اور وہ نظام ظاہر ہو جائے گا، جیسا کہ پچھلی صورتوں میں اس کے اشارات ہو چکے ہیں. اور ان دس راتوں کا بھی مختلف تعبیروں کے اعتبار سے انسان اگر غور کریں تو بہت سی باتیں سمجھ سکتے ہیں. جفت اور سات کی بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں، رات کے سفر کی بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو سفر واقع ہوا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ عقل مندوں کے لیے اس میں قسم ہے، یقیناً ہے، عقل مند لوگ اس میں غور و فکر کر کے نتیجے تک پہنچیں گے. بالکل جب ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ دیکھو اللہ نے کیسی اپنی حکمت اور قدرت کے ساتھ یہ نظام قائم کیا ہے، پھر خدا کی توحید سمجھ میں آئے گی. اور جب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کام سوائے خدا کی ذات کی اور کوئی بھی نہیں کرتا، اور پھر جو اس کے قائم کیے ہوئے نظام ہیں ان میں ایک آگے نظام بھی آ رہا ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے، تو اگر انہی چیزوں میں غور کریں انسان تو اس کا انکار نہیں کریں کہ کس بنا پر انکار کریں، کیا خدا کی قدرت کا؟ یہ صبح کو نہیں دیکھتے، یہ کیسے نمودار ہوتی ہے؟ اور کیا یہ راتوں کی پوزیشن کو نہیں دیکھتے؟ اللہ نے کس طرح ان کو بنایا؟ جفت اور تاک کو نہیں دیکھتے؟ یہ اللہ نے کیسی حکمت رکھی ہے؟ اور پھر اس رات کے پروگرام کو نہیں دیکھتے؟ رات ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا، اسی طرح یہ سلسلہ ختم ہوگا اور آگے دوسرا سلسلہ آ جائے گا، رات پیچھے چلی جائے گی اور دن آ جائے گا، وہی نظام ہوگا دوسرا جس کے اندر آگے محاسبے کی منزل آئے گی. تو یہ بطور تمہید کے ابتدا میں ان چار چیزوں کو گواہی کے طور پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ ان کے اندر غور و فکر کریں. اگر وہ غور و فکر کریں گے تو یہ ساری بات توحید بھی سمجھ میں آئے گی اور قیامت کا نظام بھی سمجھ میں آئے گا، انکار نہیں کرے گا کوئی. اگر غور نہیں کرے گا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے، اسی طریقے سے اندھیرے میں رہے گا اور اندھیرے میں جائے گا.